Cardio to najlepszy wybór dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 10 marca, minęła 20. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Prezydent i strona rządowa obstają przy swoim. Mamy dwugłos w sprawie pieniędzy dla armii na dozbrajanie. Prokuratura chce surowszych kar, obrona uniewinnienia. Rusza proces odwoławczy w sprawie gangu Psychofans. Ukraińscy eksperci w drodze na Bliski Wschód będą pomagać w walce z irańskimi dronami. Nie ma porozumienia między Pałacem Prezydenckim a Kancelarią Premiera w sprawie finansowania inwestycji w obronność. Karol Nawrocki złożył w Sejmie własny projekt ustawy z Save 0%, który zakłada finansowanie armii z pieniędzy z zysku NBP. Rząd oczekuje, by prezydent podpisał ustawę wdrażającą unijny program i twierdzi, że obietnice nadzwyczajnych zysków Narodowego Banku Polskiego na razie nie mają pokrycia. Premier Donald Tusk apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą wdrażającą unijny program Save, co pozwoli szybko podpisać pierwsze kontrakty zbrojeniowe. Wodzenie premiera w prezydenckim projekcie nie ma żadnych gwarancji przekazania pieniędzy z NBP dla rządu. Z tej ustawy chleba nie będzie, bo to nie jest mąka, to są puste słowa. Jak to się stało? Jakim cudem w ciągu 2 miesięcy ze 100 miliardów straty zrobiło się 180 miliardów zysku? 80% środków z unijnej pożyczki ma trafić do polskich zakładów zbrojeniowych. Według wyliczeń Kancelarii Prezydenta odsetki od pożyczki wyniosą 180 miliardów złotych, czyli tyle, ile 3 lata finansowania programu 800+. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki zwrócił uwagę na ryzyko walutowe związane z pożyczką w euro. Nie mamy właściwie żadnego wpływu na to, jaki będzie kurs euro, jaka będzie relacja złotówki do euro. Wciąż nie ma decyzji prezydenta w sprawie podpisu lub weta pod ustawą wdrażającą unijny program Save. Decyzja zapadnie najpóźniej 20 marca. Michał Makowski, Polskie Radio. Pożar budynku wielorodzinnego w Dąbrowie Górniczej. 23 osoby ewakuowano, kilkanaście uciekło, zanim przyjechali strażacy. Nikomu nic się nie stało. Ogień pojawił się na strychu trzypiętrowego budynku i zniszczył dach. Konstrukcja wpadła do środka. W Krakowie ruszył proces odwoławczy w sprawie gangu Psychofans. To jeden z największych gangów pseudokibiców rozbitych przez policję. Na ławie oskarżonych zasiada 46 osób powiązanych z ruchem Chorzów. Odpowiadają za zabójstwa, porwania i handel narkotykami. W pierwszej instancji usłyszeli wyroki od 5 do 15 lat więzienia. Przed sądem apelacyjnym surowszej kary dla pseudokibiców domaga się prokurator Jacek Otola. Wymierzone kary są rażąco łagodnymi karami. Dodatkowo domagamy się uznania jednego z oskarżonych za sprawcę zabójstwa, a nie pobicia skutkiem śmiertelnym. W tym przypadku przemoc była istotą działalności tej grupy. Przemoc, jeszcze raz przemoc. Obrońca czterech oskarżonych, mecenas Bartosz Kierkowski, będzie wnioskował o uniewinnienie. Jeśli klient mi mówi, że jest niewinny, to ja dowodzę przed sądem jego niewinność. Kwestionujemy ocenę dowodów. Nie zgadzamy się z tym, że sąd przyznał rację osobom, które zdecydowały się na współpracę z organami ścigania. Oskarżeni, którzy mają status małych świadków koronnych, otrzymali wyroki w zawieszeniu. Z grupy 46 oskarżonych, 5 zdecydowało się przyznać do winy i złożyć zeznania w sądzie. W Katarze, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich zjawią się niebawem eksperci z Ukrainy. Podzielą się doświadczeniem obrony przed dronami z Iranu, którymi od kilku lat atakują Ukrainę Rosja, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Nasi ludzie mogą pomóc w ochronie życia ludzi i w ustabilizowaniu sytuacji. Widzimy, jakie wyzwania wynikają z ataków ze strony Iranu z powodu wojny, która może się przeciągnąć. Irański reżim zablokował cieśninę Ormus, jeden z głównych szlaków dostaw ropy naftowej i gazu na światowy rynek. To poważna destabilizacja i nikt nie wie, ile to jeszcze potrwa. Це значна дестабілізація. Ніхто в світі поки не здатен сказати, скільки все це триватиме. Володимир Зеленський додає, що досвідчення українців може бути підставою глобального безпечення. Protesty w Australii przeciwko zaplanowanej na przyszły miesiąc wizycie syna brytyjskiego króla Harry'ego i jego żony Meghan. Mieszkańcy Antypodów żądają, by para, która odcięła się od królewskich obowiązków, by nie traktować jej jak oficjalnych państwowych gości, za których muszą płacić podatnicy. Podróż Harry'ego i Meghan budzi na Antypodach duże kontrowersje, a argumenty przeciwników są proste. Australijczycy żądają, aby para sama pokryła koszty swojej ochrony i logistyki. W sieci najczęściej pojawia się postulat: płaćcie za siebie sami. Brytyjskie i australijskie media donoszą o lawinie petycji, które zalewają urzędy. Obywatele mówią wprost, ta wizyta nie może mieć oficjalnego charakteru. Komentatorzy polityczni podkreślają, że podróż Harry'ego i Meghan do Australii będzie prawdziwym prezentem dla tamtejszych ruchów republikańskich. Każde publiczne wystąpienie Harry'ego i Meghan może stać się pretekstem do wielkich manifestacji przeciwko koronie. Debata o przyszłości monarchii w Australii wybuchła z nową siłą. Wiele osób uważa, że to idealny moment, aby ostatecznie zerwać więź z Londynem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą przelotnie popada na południu, w centrum i na wschodzie. Termometry pokażą od 1 do 4 stopni. Na północy miejscami przygruntowe przymrozki do minus 2. Autopromocja. Trzecia godzina. Najważniejsze i najciekawsze tematy mijającego tygodnia. Możemy jeszcze pofikać troszeczkę, żeby połączyć taniec. Nogę z platformą. Strój, nogę z platformą. Za dobrze mi z oczu patrzy, żeby iść w politykę. To jest nagroda za całokształt. Komedie najgłupsze, ale również bardzo śmieszne. Nikt nie robi sobie z tego. Ależ ty pięknie opowiadasz. Trzecia godzina. Na antenie w piątki od 18 do 19, a także na kanale YouTube Trójki i w podcastach na stronie polskieradio.pl. Katarzyna Borowiecka, zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 20.05. Klub Trójki. Czy pobyt w szpitalu psychiatrycznym musi wykluczać ze społeczeństwa? Czy choroba afektywna dwubiegunowa, często nazywana chorobą artystów, to wstydliwy problem, temat tabu? Wreszcie, czy sztuka i twórczość to przestrzeń do rozmowy o zdrowiu psychicznym? Głosy z Houston, specyficzna i profilaktyczna inicjatywa krakowskiego teatru Exit, aby w wierszach i w piosenkach pacjentów Szpitala Psychiatrycznego imienia doktora Babińskiego w Krakowie stworzyć spektakl oraz wystawę zdjęć i plakatów. Wystawa właśnie ruszyła w Polskę i od dziś można oglądać ją w foyer Trójki przy ulicy Myśliwieckiej 357. A ja nazywam się Agnieszka Trzeciakiewicz i poprowadzę dzisiejszy Klub Trójki. A moimi i Państwa gośćmi są Maciej Sikorski, reżyser, scenarzysta teatralny i dyrektor Teatru Exit. Witam Cię pięknie. Witam Cię, Agnieszko. Dobry wieczór. Paweł Podgórski, pacjent, asystent zdrowienia i poeta, którego wiersze zostały wykorzystane w psychoartach. Witam Cię, Pawle. Witam Państwa. I Aneta Kosin, plakacistka, doktor sztuki i autorka plakatów tworzących naszą trójkową obecnie wystawę. Witam Cię. Witam serdecznie. Halo Houston, mamy problem. To stąd? Pobyt w szpitalu to trochę jak lot w kosmos. Patrzę się na Macieja Sikorskiego. No tak, bo to by chyba rzeczywiście warto wyjaśnić na początek. Kilkadziesiąt lat, tak myślę, że to już taki szmat czasu. Nasz szpital, zresztą wspaniały i tutaj chylę czoła jakby dla pracy lekarzy i całego personelu. Szpital doktora Babińskiego nazywany jest przez pacjentów Houston. No i pewnie takie konotacje były. Rok 70, lot w kosmos, jeden z astronautów łączący się ze stacją kosmiczną lotów NASA właśnie w Houston, powiedział słynny zwrot: Houston, mamy problem. No i potem już tak zostało i to skojarzenie, ta myśl kojarzy się teraz ze szpitalem Babińskiego, ale czy tak jest naprawdę w dzisiejszych czasach? Po spektaklu odbyła się rozmowa was jako twórców i autorów tekstu z oglądającymi, z zainteresowanymi tematem. No i powiedzcie mi, patrzę i na Pawła, i na Maćka, bo wy byliście na tym spotkaniu. Czy przychodziły osoby, które miały problem, albo które chciały porozmawiać, bo wstyd im było pójść do lekarza, bo nadal był to temat tabu? Kto tak naprawdę przyszedł na to spotkanie? Myślę, że była bardzo zróżnicowana publiczność i wiekowo, bo to było ewidentnie była jakaś grupa studentów, czy nawet chyba licealistów, ale byli ludzie też starsi. Dyskusja była bardzo dobra. Trwała ponad godzinę i trwałaby dużo dłużej, tylko no niestety nasi aktorzy z niepełnosprawnościami mieli umówiony transport i musieliśmy zakończyć ze względu na to, żeby już nie kontynuować tej rozmowy bez ich udziału, ale tak naprawdę zapowiadało się, że to mogłoby trwać pewnie jeszcze z godzinę śmiało. Dyskusja dotyczyła? No dotyczyła jakby różnych rzeczy, które ludzie ci usłyszeli na scenie. A tak konkretnie na przykład? No to jeden problem. W zasadzie tego tak było dużo, że tu trudno, bo te pytania były bardzo, bardzo, bardzo zróżnicowane. Generalnie na pewno część osób jakby była, tak powiem, z branży. W sensie to trochę było osób gdzieś tam pracujących w zawodzie, bo kilka osób się przedstawiało, że pracuje czy jako psychoterapeuta, czy jako psycholog. Ewidentnie była też część ludzi takich, która przyszła, no bo też jakby problem ich dotyczy. Natomiast tak mogę generalnie powiedzieć, bo to my mamy doświadczenie rozmowy zarówno po tym spektaklu, jak i po wcześniejszym filmie, że ludzie często zainteresowani są takim BHP zdrowia psychicznego, często zainteresowani są tematem, w jaki sposób unikać stygmatyzacji, w jaki sposób na przykład można na rynku pracy ludzi z kryzysami traktować tak, żeby znaleźć jakieś najlepsze rozwiązanie, więc to jest cała taka gama tematów, ale co dla nas ważne, że z drugiej strony na przykład obecność Pawła, który jest też, jak wspomniałaś, asystentem zdrowienia, ona pomaga do tego, żeby zdefiniować taką piątkę BHP, zasad BHP i też jakby wiarygodność tego jest duża, bo i Paweł, jeden z moich aktorów, Kamil, cierpiący na nerwicę lękową, no oni w jakiś sposób nie uczą się tekstu, który jest obcy, w który muszą wchodzić i uczyć się tego, co ten ktoś przeżywał, tylko jakby są w 100% w temacie, więc to jest dla nas taka bardzo bardzo wiarygodna sytuacja, gdzie Paweł mówi o swoich, nie mówi ex cathedra, tylko mówi o swoich przeżyciach. Paweł Podgórski, co to znaczy być asystentem zdrowienia? Znaczy, no, asystentem zdrowienia to znaczy mieć doświadczenie kryzysu psychicznego za sobą, najlepiej za sobą. Najlepiej, żeby ten kryzys oczywiście był przepracowany, żeby już mieć taki dystans. Oczywiście nie zawsze się to udaje, no bo ja cierpię na chorobę afektywną dwubiegunową. Mam dość duże to doświadczenie tego kryzysu, bo zaczęło się wszystko, jak miałem 16 lat i to już trwa dobrych 20 kilka lat z różną częstotliwością. Te pobyty w szpitalu też niestety są. No ale asystent zdrowienia właśnie pozwoli mi na to, że no jest to nowy zawód, jest właśnie związany z tym doświadczeniem kryzysu psychicznego i tutaj myślę, że to jest duże takie pole do popisu z osobą, która ma akurat tę dwubiegunowość, bo dwubiegunowość no jest trochę takim przekrojem, ja to tak sobie tłumaczę, że jest to trochę taki przekrój przez te choroby psychiczne, no bo ja od tej euforii, od tej manii mam później tą depresję. Ta depresja to jest taki naprawdę dół, to nikomu nie życzę, prawda, przechodzić depresję, ale mniej więcej wiem, jak człowiek się czuje, mając tą głęboką depresję, wiem też, jak się czuje w tej euforii. Ja nieraz miałem rozpoznania prawdopodobnie no błędne, ale no wtedy aż tak to szło daleko, że po prostu diagnozę schizofrenii paranoidalnej. I tutaj jest trochę tak, że mam ten defekt, ja to tak nazywam, ale zaczynam patrzeć na to trochę inaczej. Że... Znalazłeś pracę, zdobyłeś zawód asystenta zdrowienia i przed wejściem tutaj do studia powiedziałeś, że czasami jesteś bardziej wiarygodny niż specjalista, bo ludzie przychodzą do ciebie, żeby porozmawiać, żeby opowiedzieć o sobie. Znaczy, owszem, zdarzyło mi się tak, jak pracowałem w Centrum Zdrowia Psychicznego, że jak mieliśmy konsultacje, to faktycznie spotkałem się z tym, że że jakby ci pacjenci to prędzej rozmawiali ze mną, prędzej się jakby otwierali, jakoś tak mieli tą taką swobodę, taką lekkość, niż z tymi normalnymi terapeutami, psychiatrami, psychologami. A oni wiedzieli, że ja właśnie też jestem z tej branży, prawda? Że ja też się zmagam. Że ich zrozumiesz. Tak, że ich może zrozumiem jakoś, no tak od kuchni, prawda? Mhm. Że ja też przez to przechodziłem i oni teraz cierpią na to czy tamto, a ja też przechodziłem przez to piekło, więc mniej więcej wiem, czym to się je. I teraz jest tak, że no może lepiej byłem ich w stanie zrozumieć, niż na przykład jakiś psycholog, który ma tą wiedzę książkową. Oczywiście nie umniejszam jakiejś tam wiedzy książkowej, ale no taką wyuczoną, a na przykład na własnej skórze nie doświadczył tych kryzysów. Także mi się wydaje, że to ma bardzo duży potencjał. I ja nie mówię, że ja bardziej pomogę niż psycholog czy psychiatra, prawda? Tylko no, ten asystent zdrowienia jest takim pomostem między właśnie lekarzem a tym pacjentem. Tutaj gdzieś właśnie brakuje takiego pomostu i tutaj mam wrażenie, że asystent zdrowienia jest trochę takim wytrychem wręcz. Tutaj a jednocześnie masz zawód. Jest to szansa wyciągnięcia dłoni do osób, które potrzebują normalnie funkcjonować w społeczeństwie, żyć, zarabiać i czuć się potrzebnymi. Wspomnieliście panowie obaj o pojęciu BHP. Piątka BHP. Który z was o tym opowie? Ja mogę o tym powiedzieć, no bo ja to znam, że tak powiem tutaj... Co no, to znaczy piątka BHP? No właśnie na zajęciach mówimy coś takiego, że razem z moim kolegą, z którym pracowaliśmy w szkołach, to robiliśmy takie pięć filarów. Właściwie on mówił o trzech i tutaj chodzi o takie coś, że my żeśmy to trochę rozszerzyli o takie dwa. I to jest, no, to chodzi po prostu o to, że takim pierwszym filarem, no to są, to jest po prostu sen, że sen to lek, że sen działa jak lekarstwo, że ja na przykład w tej mojej dwubiegunowości, póki śpię, póki nie mam zarwanych nocy, bo to też się wiąże z zarwanymi nocami, ta prawda, ta euforia i na przykład pięć nocy pod rząd zarwanych, to naprawdę człowiek się czuje bardzo dziwnie i zachowuje bardzo dziwnie, no ciężko wręcz, prawda, pod rząd, no nie spać taki długi czas, no ale no jest to możliwe, także doświadczyłem to na własnej skórze, nawet więcej takich zarwanych nocy, także sen to lek, to na pewno relacje, jeżeli są poprawne, jeżeli są takie naprawdę no po prostu wzajemne i poprawne, no to te relacje. Później mamy jakiś sport, prawda, fajnie coś uprawiać, nie wiem, to może być jazda na rolkach, rower, może być siłownia, to po prostu chodzi o tą aktywność fizyczną i to jest razem z tą dietą, prawda, i tak dalej. Ale potem zostają jeszcze dwa filary, takie już trochę przeze mnie podpięte pod te trzy główne, no to jeden to jest taki motywacyjny gniew, prawda, żeby na przykład, jeżeli czegoś nie mamy ochoty zrobić, to żeby się tak zmotywować, wkurzyć i w końcu zacząć działać, nie? To ja to nazywam takim motywacyjnym gniewem, tak w skrócie. I jeszcze jest ostatnia rzecz, to jest poczucie humoru. Żeby nikomu nie siadło i póki poczucie humoru jeszcze nam dopisuje, to wszystko jest i będzie dobrze. Ja tak uważam. Ale oczywiście to może być tylko i wyłącznie moje zdanie. Ja tego bym może nie dawał jako filar, ale chodzi o to, że no ja się ratowałem wielokrotnie poczuciem humoru w przeróżnych sytuacjach, wręcz kryzysowych i nawet w szpitalu i tak dalej. Po prostu nieraz, mówiąc potocznie, mieliśmy bekę z niektórych rzeczy i to bardzo pomagało, prawda? A jak reagują pacjenci czy podopieczni właśnie na taką piątkę BHP? No sporo o tym osób jeszcze nie wie, no bo te zajęcia, które prowadzimy, to dopiero prowadziliśmy w niektórych szkołach. To jest nowość. I to jest rodzaj nowości. Nie wiem, czy teraz nie zaspoilerowałem. Mój szef mnie zabije. Nie, no mam nadzieję, że... No gdzie że to, jak nie w tym, o tym trzeba mówić. Ja uważam, że sen to lek, to jest podstawa. To powinien każdy jeden sobie... Prawda, tutaj na pewno Aneta zrobiłaby plakat sen to lek i wierzę, że byłby genialny. To może przejdźmy teraz do, bo patrzymy na Anetę. Aneta Kosin, jesteś autorką plakatów, psychoarty. Czy ty wiedziałaś o tym wszystkim, zanim zaczęłaś tworzyć plakaty, o tej piątce BHP, o tym, co mówił Maciek? Byłaś przygotowana do tego, co cię czeka? Intuicyjnie o tej piątce gdzieś wiedziałam. Oczywiście, bo sama w swoim życiu staram się pilnować tych wszystkich rzeczy nieświadomie, nie nazywając tego w taki sposób, jak nazwał to profesjonalnie Paweł. Natomiast rzeczywiście takiej higieny BHP mocno się trzyma w swoim życiu. Rzeczywiście. I to, co w tej chwili wymienił Paweł, tą całą piątkę BHP, to rzeczywiście wdrażam w swoje życie. Żałuję tylko, że tego snu mam tak mało, ale rzeczywiście staram się o to rzeczywiście dbać. Natomiast jeśli chodzi o pytanie, czy wiedziałam o tym w przypadku, zanim zaprojektowałam plakaty, tą serię, która powstała dla Głosów z Houston. Nie, ja o tym nie wiedziałam, niemniej wiedziałam o tym, że czeka mnie super mocne wyzwanie wejść w poezję osób, które cierpią na zaburzenia psychiczne. I dla mnie to było super wyzwanie. Ja lubię takie wyzwania w swojej pracy zawodowej, głównie w plakacie. I powiem szczerze, byłam bardzo podekscytowana, jak Maciek przedstawił mi w ogóle ten pomysł. I już się nie mogłam doczekać, jak zaczniemy to realizować. Czekałam w klockach startowych, jak wybuchnie ten pożar. I rzeczywiście wybuchł, bo Maciek w ostatniej chwili, zanim to wszystko ruszyło, postawił mnie przed faktem, że mamy na to raptem kilka dni. Więc powiem szczerze, nie miałam takiego czasu, żeby się nawet delektować tym wszystkim, ale w sumie teraz tak myślę, że bardzo dobrze, dlatego że... Przekombinowałaś? Tak, myślę, że tak. Ja musiałam mocno się sfokusować na treści, które ta poezja przedstawiała, czyli musiałam wyciągnąć z nich taką esencję, żeby szybko sprostać zadaniu, to po pierwsze, i zrobić to dobrze. Czyli przedstawić to, o czym one mówią. Czyli musiałam to po prostu wyekstrahować wszystko na takiej zasadzie, że mocno weszłam w tą poezję, między innymi Pawła. A no właśnie, Pawła, wiersze. Tak. Ile? Dwa. Dwa wiersze Pawła i dwa plakaty na podstawie wierszy, tak, Pawła. Tak, Śmieć i to mnie drugi. Jara. Tak, i To mnie jara. Dokładnie. Także przede wszystkim zobaczyłam w poezji między innymi Pawła bardzo dużo symboliki, która towarzyszy oczywiście tym plakatom. Dużo emocji, takich bardzo, bardzo otwartych, szczerych, bezpośrednich, wręcz takich anarchistycznych, które mnie osobiście bardzo zainspirowały i pobudziły do działania i też mi dały taką przestrzeń absolutnego takiego lotu nad tym wszystkim. A czy mogłam sobie pozwolić na więcej? Kukułczym gniazdem. Dokładnie. No nie chciałam tego powiedzieć. I... Czemu nie? Ale dokładnie tak. Czułam po prostu, że tu nie ma zasad. To dla mnie to było niesamowite w ogóle. Taki proces twórczy, pomimo że tak krótki, to ja osiągnęłam takie stadium, że tak powiem, uniesienia wręcz takiej egzaltacji twórczej, bo wiedziałam, że tu nie ma żadnych reguł, że to nie jest plakat na zamówienie, że nikt mi nie ograniczy, nikt mi nie powie, słuchaj, masz to przesunąć w to czy w to. W ogóle poczułam po prostu całkowitą wolność i jak się okazuje, zatrybiło w takim sensie, że tutaj nasz autor naszych tych wierszy został tak, bardzo tak usatysfakcjonowany. Dokładnie tak, bardzo podobają mi się te plakaty po prostu. Absolutnie jest dla mnie wyznacznikiem, że to poszło, tak, że ja weszłam w to i jest to dla mnie dowód na to, że sprostałam zadaniu, bo jeżeli Paweł mi mówi, słuchaj, to jest to, dokładnie o to mi chodziło, jestem pod wrażeniem, to dla mnie to jest odpowiedź, że umiałam zilustrować, oddać to, co było w tych wierszach i to jest dla mnie absolutnie wyznacznik tego. Czy ilustrowanie i oddawanie tego, co jest w wierszach, między innymi Pawła, to też jest wejście w głąb emocji i głowy osoby, która pisze ten wiersz? Zdecydowanie tak. Jak się z tym czułaś? Kogo poznawałaś? Czy coś cię zdziwiło? Ja też poznałam samą siebie w pewnym sensie. Dlatego, że po raz kolejny uświadomiłam sobie, że jestem osobą bardzo wrażliwą, która rezonuje z tym, że czuję to, że mnie to uruchamia. Mnie, ta sztuka mnie uruchamia po prostu. Daje mi taką przestrzeń do absolutnego, wolnego działania, twórczości. A czy ty miałaś w tyle głowy również takie myśli, że hej, czytam i wgłębiam się w sztukę osób z problemami psychicznymi. Czy tak. To, co oni mają w głowie, ja mam właśnie przed sobą? Tak. Tak było. Dokładnie tak. No to jest niebywałe doświadczenie. Jeszcze czegoś takiego nie przeżyłam jako twórca, że stoję przed takim ogromnym wyzwaniem, że jednocześnie odbieram tą złość, te emocje i też mogę to przerzucić na plakat. Tą złość, tą niezgodę, brak akceptacji, żal, smutek, rozpacz. To są te emocje, o których mówią wiersze między innymi Pawła. I ja to też poczułam dość mocno i dzięki temu, że miałam taką ogromną swobodę działania, wręcz totalna anarchia, ja mogłam sobie pozwolić na wszelkie ruchy, co było dla mnie niesamowicie ważne, bo mogłam również wyrazić też swoje emocje, które zaczęły się uruchamiać w trakcie, kiedy to czytałam, czyli to zarezonowało. Czyli to trochę też dla ciebie była taka terapia. Oczywiście, forma sztuka jest terapią. Sztuka autoterapią. Jest terapią. Skoro również, Paweł, mówiłeś o tym szukaniu akceptacji, czy to jest tak, że spotkaliście się z Maćkiem i zarezonowało między wami, bo znalazłeś to zrozumienie i akceptację? Jak byście się spotkali? Ty czy ja? No właśnie, mam odpowiedzieć ja. No to, że zarezonowało, to... może wspólnie. To, no to ja spróbuję zacząć, że to było tak, dokończy. Że zaczęło się wszystko od tego, że była taka wystawa Uważaj na głowę, właściwie jest wystawa Uważaj na głowę, której byłem twórcą, po której oprowadzam też oczywiście do tej pory. Tam trzeba się umówić telefonicznie i ta wystawa jest właśnie przeciw stygmatyzacji osób chorujących psychicznie. I ona była robiona przez pacjentów, ale nie tylko przez pacjentów. Ta wystawa jest w szpitalu. Na terenie szpitala imieniem doktora Józefa Babińskiego i tam właśnie zaraz na tym terenie całym, co jest szpital psychiatryczny, ta wystawa ma miejsce tam w tam budynku administracji. No i akurat tak się złożyło, że Maciek oglądał wystawę i po prostu bardzo mu się spodobała ta wystawa. No i wręcz wstrząsnęła nim i to mówił, że to było takie mocne potrząsnięcie. No i stwierdził, że nie, no musi coś z tym zrobić, ale to może on opowie, co z tym musi robić. A natomiast my żeśmy się poznali przez wystawę, no i że zarezonowało, no to może Maćku, jak to się podziało, że to jak oglądałeś tą wystawę, no nie, i co dalej, Maciek, nie? Bo to wtedy żeśmy się poznali tak naprawdę. Powiem tak, spodobała się, to by było, to by nie było, to chyba nie to określenie, bo ja po prostu dwa tygodnie dochodziłem do siebie. Powiedzmy, co to była za wystawa, bo na razie wystawa nam się kojarzy z pracami plastycznymi, to do końca tak nie jest. Wystawa Uważaj na głowę, to jest oddanie głosu ludziom cierpiącym. W formie ich relacji, w formach, ona jest w jakiś sposób też opatrzona różnymi rekwizytami. Możemy słuchać relacje pacjentów, możemy je czytać, możemy różne rzeczy oglądać. I to wszystko złożyło się dla mnie na taki bardzo mocny obraz, gdzie ja po wyjściu z tej wystawy tylko zakomunikowałem rzecznikowi szpitala, że muszę coś z tym zrobić, bo mnie to po prostu powaliło. I dwa tygodnie do siebie dochodziłem, podobnie jak i moi aktorzy. I pierwszy obraz, jaki miałem, to ta wystawa i to, co tam zobaczyłem, usłyszałem, skojarzyła mi się z Boską Komedią Dantego, czyli ze schodzeniem do pewnego dna piekielnego, tylko że tu w tym wypadku tym piekłem są stany ludzkiej psychiki, ale też później powolna próba wychodzenia do światła zdrowienia. No i powstał najpierw film Po drugiej stronie dnia. Z Pawłem spotkanie było bardzo piękne i z kategorii miłość od pierwszego wejrzenia, czy przyjaźń bardziej od pierwszego wejrzenia, bo ja napisałem scenariusz, gdzie w relacjach Pawła, Paweł tam ma kilka, jest współautorem jakby tekstów, które ja powybierałem, skleciłem z tego scenariusz i do tej roli był przeznaczony bardzo, bardzo znany aktor. Bo tam też Michał Koterski gra w tym filmie między innymi, ale tutaj też takie bardzo głośne nazwisko, już nie będę zdradzał teraz, bo nie ma to sensu. Natomiast też właśnie Maciek Bóbr, rzecznik szpitala, mówi mi, no powiedział bardzo krótko, mówi, słuchaj, ale po co ci taka gwiazda, może byś chciał poznać Pawła, to są jego teksty, może ciekawiej byłoby, gdyby Paweł zagrał siebie samego. I zaaranżował takie spotkanie, gdzie spotkaliśmy się z Pawłem i tak jak Paweł powiedział, zaiskrzyło. I jakby decyzja taka artystyczna zapadła, że lepsze jest to, żeby Paweł, bo ja nie chcę mówić, że Paweł gra tam tą rolę, bo to by było źle powiedziane. Paweł wraca do siebie z czasów kryzysu i opowiada nam to w sposób zupełnie dokumentalny, co daje smak jeszcze dodatkowy filmowi, taki właśnie emocjonalny, dokumentalny wręcz. No i tak się zaczęła nasza współpraca, która się rozwinęła później, bo ten film dziesiątki razy był pokazywany w Polsce, w Szwecji, w Anglii, Belgii, na Węgrzech, w różnych miejscach. A później chciałem zrobić formę, no ponieważ my jesteśmy teatrem, więc zapragnąłem jakby temat rozwinąć w formę taką teatralną i właśnie powstał pomysł i teraz już jesteśmy po premierze spektaklu Głosy z Houston, gdzie Paweł jest współautorem scenariusza, bo scenariusz powstał jako adaptacja tekstów Pawła i Sylwii Mansfeld. Tekstów, między innymi tekstów poetyckich. Pawle, chciałabym, żebyśmy powrócili do jednej z tych historii, o których opowiadasz, bo to jest też taki namacalny dowód na to, co się może dziać z człowiekiem. Jest taka scena pacjenta przypiętego pasami. Tak, tak, tak. Jest taka scena moja ulubiona. Bardzo lubię do niej wracać. Chodź tu bliżej do mikrofonu. Bardzo lubię do niej wracać. Nie no, żartuję. To nie jest akurat przyjemne być krępowanym w pasy, no ale faktycznie jednak jest. To jeszcze dalej jest stosowane w szpitalach. Jest to bardzo rzadko już stosowane. Naprawdę teraz trzeba sobie zasłużyć na te pasy. Niestety w moim przypadku tej dwubiegunowości to jest tak, że no bywałem agresywny i pamiętam jak dziś, że no, że trochę mnie podeszli ci pielęgniarze, no i mówią, proszę się położyć. Ja byłem w takiej naprawdę strasznej psychozie, miałem manię, już taką nieprzespanych nocy bardzo dużo i trafiam pierwszy raz do szpitala, prawda? No i jestem wiązany w te pasy, jak gdyby nigdy nic, na sobie leżę, oni mówią, proszę się położyć, no i zaczynają wiązać mi ręce, wiązać nogi. No i potem mnie zostawiają w tym łóżku, a ja myślałem, że po prostu, tak mi się przynajmniej wydawało, no to był taki chorobowy właśnie obraz tego, że mi się wydawało, że to się skończy, że za chwilę zostanę rozwiązany i pójdę do domu. Natomiast nic takiego się nie stało i okazało się, że to ja jednak jestem skrępowany i nie mogę się wydostać. No i próbowałem na wszystkie sposoby. No byłem tak przywiązany akurat trochę dziwnie, bo miałem ręce do góry. Teraz tak się nie wiąże w ogóle pacjentów. Teraz już zupełnie są innego rodzaju pasy. Teraz są takie magnetyczne. A wtedy nawet nie można było się podrapać po nosie i ja no niestety dostałem takiego ataku szału w tych pasach, że no ciężko było mi się pozbierać, ale tak naprawdę jak już przeszedł mi ten atak szału i tak dalej i w tych pasach dalej byłem i jednak nikt mnie nie rozwiązał, tylko właśnie pacjent podszedł, do tej pory pamiętam tego pana Edwarda, podszedł i powiedział, chłopie, uspokój się, bo tak to będą cię wiązać co chwilę, musisz się uspokoić, opanować, bo będziesz co noc związany. No i faktycznie tak mnie jakoś przekonał, że faktycznie ja sobie zdałem sprawę, kurczę, no gdzie ja jestem, że jednak jestem w szpitalu psychiatrycznym, jak to możliwe, że to ja postradałem zmysły, prawda, że to ja jestem tym wariatem, nie mogłem jakoś się z tym pozbierać, dojść do ładu, no ale jak już rozwiązali mnie na drugi dzień, bo przeleżałem całą noc i później dopiero rozwiązano mnie na drugi dzień, no to zdałem sobie sprawę, gdzie ja jestem właśnie, że jestem... Że mam problem psychiczny, że on się już za mną tak naprawdę, no już jakiś czas to trwa i tak naprawdę ten pierwszy pobyt był no bardzo trudny, ale jak już zostałem rozwiązany, no jeszcze mi się zdarzyło później być w pasach, ale to tak jak mówię, teraz trzeba sobie na te pasy naprawdę zasłużyć, teraz bardzo przekonują i pielęgniarki, pielęgniarze i w ogóle, żeby proszę o spokój, no nie ma w szpitalu psychiatrycznym, prawda, w ogóle przemocy, nie wolno stosować, bo właśnie te pasy, to krępowanie wciąż jeszcze istnieje, prawda? Paweł, bo to brzmi, jakbyśmy słuchali o szpitalu, który jest takim najgorszym złem, najgorsze skojarzenie. Szpital psychiatryczny, dno kompletne. Czy tak rzeczywiście jest? Nie, to właśnie nie jest tak rzeczywiście w sensie takim, że to było już jakiś czas temu. No, prawda jest taka, że ja miałem bardzo dużo hospitalizacji, około, nie wiem, 15, może więcej. I to naprawdę się pozmieniało teraz na przestrzeni czasu, także teraz naprawdę przynajmniej szpital, w którym ja ląduję, tam gdzie ja się, no często jestem właśnie no, stałym gościem, że tak powiem, to przez ten czas od tego pierwszego pobytu no, bardzo dużo się zmieniło. Na pewno poprawiły się warunki, normalnie są toalety w pokojach, jest no, wszystko po remoncie i tak dalej i tak jak mówię, no trzeba sobie zasłużyć na te pasy, coś naprawdę wywijać takiego strasznego, że nie wiem, na przykład uderzyć pacjenta czy coś takiego i wtedy faktycznie możemy zostać skrępowani w te pasy. I szpital no, to jest bardziej ratunek w tej chwili. Ja uważam, że ja po prostu wolę nieraz iść do szpitala, jak już nie mogę sobie poradzić z tą psychozą, jak już mnie tak męczą objawy, że już nie wiem, co jest prawdą, a co, jak to się mówi, co jest jawa, a co sen, to to ja już wolę iść do szpitala naprawdę na te 2-4 tygodnie. No, na ogół to jest jednak to leczenie trwa około 4 tygodni. Wyjść, że tak powiem, ustawiony lekowo i później zbierać się z tej depresji, która nie jest taka ciężka, bo na szczęście ja tę depresję nie mam takie ciężkie. Ten dolny biegun nie jest, no on jest do wyjścia. I po prostu odchorować to już w szpitalu. No, na własną rękę próbowałem nieraz powstrzymywać tą psychozę. No to to wygląda tak, że to się czasowo przekłada na ten sposób, że to po prostu dłużej trwa. A jeżeli idę do szpitala, szybciej mnie ustawiają lekowo, wychodzę w lepszej formie. Teraz są tak naprawdę leki nowej generacji. One, kiedyś ich nie było, teraz one naprawdę bardzo pomagają. Także no ja na pewno bym nie wzbraniał się przed pójściem po pomoc. I to czasem właśnie jest hospitalizacja. No niestety w moim przypadku tak to wygląda. Myślę, że inni ludzie sobie radzą z tymi problemami może w jakiś inny sposób, ale w moim przypadku często... jest to jedna z metod i to takich to, bardzo rozsądnych. Tak, no mi się wydaje, że tak, że w moim przypadku jak najbardziej, jeżeli... No bo ja wiem, że to potrafi taki urosnąć wielki balon, mhm. prawda? Że nie jestem w stanie sam tego zatrzymać, no więc idę po pomoc, a że już I mam ta pomoc szpitalna jest najlepsza i może jest tak to jest. Również informacja dla naszych słuchaczy, tych, którzy potrzebują informacji w tej chwili i rady. Szpital to nie jest najgorsze zło. Maciek. Jeszcze do tego. Byłem dzisiaj w Houston, w którym spędziłem 2 lata, ale nie jako pacjent, tylko jako rezydent miejscowego teatru, który był naszą siedzibą, może nawet więcej. I odebrałem, jakby miałem taką wielką nostalgię do tego czasu, kiedy tam spędziliśmy, ale też taką właśnie refleksję tego szpitala doktora Babińskiego, który przede wszystkim jest przepięknie zaprojektowany. To są ponad 100-letnie piękne budynki w pięknym starodrzewiu położone, gdzie były przed wojną szklarnie, gdzie było gospodarstwo rolne, gdzie była piekarnia. I dzisiaj tak właśnie odebrałem jakby też ten szpital bardzo dobrze, że to jest takie miejsce, w której my możemy doświadczyć pewnej ulgi od świata, który jest drapieżny, który jest pędzący, który czasami powoduje, że ciężko nam się w nim odnaleźć. I jakby takie jedno, może to nie jest dementi, ale taką jedną rzecz bardzo jakby wyraźnie chciałem powiedzieć, że absolutnie jakby film i spektakl to nie jest coś, co by uderzało w szpitalnictwo, w farmakologię, w psychiatryce, absolutnie nie. Naszym celem jest to, bo szpital robi genialną robotę i tu wykrzyknik, tylko nasza robota polegała na tym, żeby na tyle wzbudzić empatię ludzi do osób kryzysujących, na tyle dostarczyć pewnych narzędzi i pomocowych, i takich świadomościowych, żebyśmy my przestali się bać, żebyśmy my byli empatyczni, żebyśmy potrafili te osoby zrozumieć, bo czasem niewiele trzeba, żeby pomóc. Włączyliśmy telefony i mamy do Państwa pytanie o to, czy spotkali się Państwo w swoim życiu z osobami, którym trzeba było pomóc. Może sąsiad, może sąsiadka, a wy nie wiedzieliście, jak to zrobić. Czekamy na Państwa telefony 2 2 7 3 i jest już z nami pani Ewa, a moich gości poproszę o założenie słuchawek, żebyśmy wszyscy słyszeli panią Ewę. Halo, pani Ewo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Słuchamy. Świetny temat. Chciałam powiedzieć tylko tyle, że każdy powinien pójść do psychologa na terapię. Każdemu to by dobrze zrobiło. Ja planuję to zrobić w przyszłości. I miałam parę razy gorsze momenty w życiu i postanowiłam zadzwonić do telefonu zaufania i to mi dużo pomogło. Rozmowa z profesjonalistą daje dużo, dużo więcej niż rozmowa z przyjacielem. Także polecam. Telefon zaufania. Można dzwonić. Wszystkim Państwu życzę szczęścia i spokoju. Pozdrawiam. Świetny temat. Oby częściej takie tematy poruszać. Pozdrawiam. Bardzo pięknie dziękujemy. Czekamy również na Państwa telefony. 2 2 7 3. Patrzę się na Pawła Podgórskiego. Przedstawiłam Cię jako asystenta zdrowia, jako pacjenta, ale również jako poetę. Kiedy zacząłeś pisać? Jak czułeś się zdrowy? Czy w szpitalu? Znaczy ja coś tam zawsze sobie skrobałem, ale to było raczej takie wszystko, jakby to nazwać, no to były takie bardziej krótkie refleksje. Prowadziłem też pamiętnik, bo pamiętam, że prowadziłem pamiętnik, ale jeszcze o jakichś wierszach, o ujmowaniu czegoś w słowa, tak żeby to puentować, żeby to jakoś zamykać, żeby w ogóle poczuć, że to ma jakąś wartość, że to może, że w ogóle no, jakoś mi się nie marzyło nawet, że Teatr Exit będzie przedstawiał, no, czy recytowane będą niektóre moje rzeczy, albo na przykład plakat będzie robiony do jakiegoś mojego wiersza, także no, bardzo się cieszę, że to poszło w tą stronę, że ta twórczość zaczyna być trochę doceniana. I... Ale czy ty zacząłeś nad nią w którymś momencie pracować, albo poczułeś, że masz natchnienie? Takie... Znaczy, dokładnie poczułem, że jest nad czym pracować wtedy, kiedy zaczynały mi te wiersze jakoś tak grać, że one mi się zaczynały podobać, że one jednak mają jakąś wartość. Wracałem do notesu sprzed lat, napisanego kiedyś tam, i czytam sobie jakiś wiersz, na chybił, trafił i stwierdzam, o kurczę, on jest aktualny, on jest prawdziwy, to on jest autentyczny, chcę go takiego mieć, zostawić i gdzieś, żeby on poszedł i fajnie byłoby się nim podzielić, nie? Ale oczywiście nie wiedziałem, gdzie to, co się tak mówi, pisałem do szuflady. I to w ten sposób jakby powstawało powoli, pomału. Pawle, a czy wtedy, kiedy pisałeś, to pisanie, to myślenie przynosiło ci jakąś ulgę? No ja zdecydowanie tak. Traktuję pisanie trochę jak taką art-terapię, że jest to rodzaj odtrutki na to, co się dzieje, na to, co mi się nie podoba, na to, że mam ten swój własny świat. Nawet bardzo dużo czerpię z tego szaleństwa, że właśnie to wygląda w ten sposób, że no, że mam trochę nie po kolei w głowie i dlaczego by to nie miało być jakimś atutem, jakimś plusem właśnie. I tutaj chodzi o to, że po co mam się załamywać i zakładać ręce, jak można stworzyć fajny wiersz. I na przykład mam wielką frajdę, jak się uda jeden, drugi, trzeci wiersz i stwierdzam, kurczę, no one mi się podobają, nawet mi nie zgrzytają, a ktoś potem mówi, no to jest naprawdę niezłe, albo to jest świetne. No to po prostu mam taką frajdę, że coś się udało zrobić, że cokolwiek, poczucie po prostu jakiejś sprawczości, nie? Aneto, jesteś autorką plakatów, między innymi właśnie do wierszy Pawła. Czy ty zostałaś troszeczkę uwrażliwiona na osoby cierpiące stany różnego rodzaju depresji, czy właśnie dwubiegunówki, których wcześniej nie widziałaś? Czy uwrażliwiłaś się przez ten temat, którego dotknęłaś dzięki Maćkowi i pomysłowi Głosy z Houston? Ja powiem tak, z Maćkiem niejednokrotnie podejmowaliśmy różne tematy, między innymi po drugiej stronie dnia, gdzie był to temat równie ważny i dotyczył właśnie osób w kryzysie, więc tego typu rzeczy podobne były wcześniej poruszane i miałam okazję być uwrażliwianą przez tematykę, która została mi zaproponowana, żeby stworzyć plakat, ale w tym wypadku jest to absolutne nowatorstwo. Także Maćku, tutaj ogromne dzięki po raz kolejny za to, że mnie zaangażowałeś do tego projektu i zaufałeś na tyle i uwierzyłeś, że mogę sprostać temu tematowi. Natomiast rzeczywiście, tak jak powiedziałam na samym początku, dla mnie to jest absolutnie nowatorski temat. Wcześniej czegoś takiego nie dotykałam w formie plakatu. Niemniej zainteresowania sztuką brut art pojawiły się w moim życiu wiele lat wcześniej. Także gdzieś już tego dotykałam, ale nie bezpośrednio i nie w formie plakatu. Jest to dla mnie absolutnie nowatorskie i jest to taka nisza, która zasługuje na rozwinięcie, bo czuję rzeczywiście jako artysta niedosyt, że coś jeszcze powinnam zrobić w tym temacie. Jako artysta, a jako człowiek? Jako człowiek? Trudne pytanie. Tak. Generalnie jako człowiek i jako artysta, bo to jest dla mnie taka tożsamość bardzo spójna, czuję, że mam taką potrzebę poruszania w formie plakatu trudnych spraw niszowych, które są marginalizowane. Między innymi cyklem moim doktorskim był cykl plakatów społecznych mówiących o różnych uzależnieniach. Więc jako człowiek, jako artysta jestem bardzo wrażliwa na takie rzeczy i mam taką nieodpartą chęć wykorzystać absolutnie narzędzie, jakim jest plakat, by pokazywać takie rzeczy, po to właśnie, żeby uwrażliwiać również społeczeństwo, ponieważ plakat w rzeczy samej jest takim narzędziem, który którego zadaniem jest docierać do jak największej, jak najszerszej rzeszy odbiorców, żeby pokazać istniejące problemy. Więc uważam, że to jest doskonałe narzędzie, które należy wykorzystywać w przypadku na przykład chociażby takich rzeczy jak ilustrowanie poezji osób chorych, cierpiących na różne choroby psychiczne. Twoje plakaty krzyczą. Dziękuję bardzo. Takie tak miało być? Oczywiście. Tak. Czy sztuką, to już wiemy, że sztuka to przestrzeń rozmowy o zdrowiu psychicznym. Ty się bardzo w ten temat zagłębiłeś, Maćku. Masz w swojej załodze Teatru Exit również chłopaka, który brał udział w spektaklu, który jest rzecznikiem i który też jest chory psychicznie. Znaczy, no to kwestia pojęć. Kamil cierpi na nerwicę lękową. No właśnie, może to jest niezgrabne pojęcie, to określenie, którego użyłam nawet. Toczy się bardzo taka rozmowa akademicka, czy w ogóle można mówić o chorobach psychicznych, czy powinniśmy mówić o indywidualnych kryzysach. No i jest rozgraniczenie między chorobami, a innymi stanami psychicznymi, ale to zostawmy. Kamil cierpi na nerwicę lękową, z którą zmaga się od wielu lat. Bardzo często ucieka z powodu swojego strachu. Przepraszam, gdzieś tam mieliśmy takie sytuacje, w której nie pojechał na trasę teatru, bo strach go pokonał, ale od kilku lat walczy, staje dzielnie i pokonuje te swoje lęki, pokonuje te swoje demony. No i rzeczywiście Kamil Padlikowski mierzy się w spektaklu z kilkoma wierszami, również Pawła, i też mierzy się z bardzo trudnym tekstem, który zilustrowała też Aneta, Jaram się, czy to mnie jara, ale tak naprawdę jaram się zamykaniem drzwi, bo to jest tekst o otwieraniu i zamykaniu drzwi, o potrzebie otwarcia drzwi, wyjścia na zewnątrz do świata, ale też o strachu, który sprawia, że my te drzwi zamykamy i naprawdę musimy uważać, żeby się gdzieś tam w środku nie zatrzasnąć. I to jest właśnie niezwykłe, co spotykamy jakby w naszym teatrze, że dostałem ostatnio od jednej z dziennikarek takie pytanie, czy to nie jest za dużo. W tym sensie, że osoby z niepełnosprawnością, aktorzy, i zamiast im zrobić na straganie dzień targowy, to ja im zafundowałem i funduję, bo to już 17 tytułów, z czego dużo bardzo trudnych tematów przerabiamy. I teraz kolejny temat zdrowia psychicznego. A właśnie no też odpowiedź była taka, że to nie dość, że nie za dużo, tylko że to jest właśnie bardzo dobre, bo ja mam zespół aktorów, którzy są nieprawdopodobnie wrażliwi. Kiedy Paweł opowiadał im swoją historię, kiedy opowiadała im swoją historię życia Sylwia, czy czytaliśmy jej wiersze, było bardzo dużo płaczu. Jest wiersz Pociąg, tak żeby to zilustrować. Jest Pociąg Waldemara Gawrona, który też zilustrowała Aneta. To jest wiersz, który opowiada o tym, że czasami w życiu spotyka nas taka sytuacja, że ktoś ustala nam rozkład jazdy, wkłada nas w pociąg i my nie wiemy, dokąd ten pociąg jedzie. I moja aktorka, Asia Sych, która jest osobą nie dość, że z porażeniem mózgowym, to jeszcze z niepełnosprawnością intelektualną, nagle zaczęła płakać. Ja sobie myślę, co tu się dzieje? A Asia mi powiedziała, i to byliśmy zdumieni, bo ona ma dość spory deficyt intelektualny, ale na poziomie emocjonalnym odkryła, że mając lat 12 czy 13, jej rodzina przy niedzielnym obiedzie zakomunikowała jej, że jutro, Asiu, oddajemy cię do DPS-u. I ona mówi, wiesz, Maciuś, a jest tam już kilkadziesiąt lat w tym DPS-ie. I ona mówi, wiesz, Maciuś, to oni mnie wtedy wsadzili w ten pociąg. I dlatego tak ten wiersz przeżyła. I to jest siła tej twórczości, tego, co też robi Aneta z twórczością Pawła, czy Sylwii, czy Waldka, czy Justyny, zamykając je w pewnych znakach graficznych, symbolach i tak dalej. Natomiast ogólnie twórczość ta, i spektakl, i film umożliwiają nam, jak ja to nazywam, wejście do głowy człowieka kryzysującego, bo my o tym nie mamy pojęcia. Jeśli słyszymy taką frazę, że ktoś miał szkło w oku, w mózgu. No to my nie wiemy, co to jest, ale ta osoba nam może rozwinąć to za pomocą swojej twórczości, może nie wprost, ale może właśnie narzędziami, jakie daje poezja. Jeśli ktoś opowiada o stanach depresji, w której nie może wyjść z domu i nie może się nawet umyć, to ja dopiero wtedy wiem, że mogło się zdarzyć, że ja sam w moim życiu byłem tym, który sądził, oceniał i krzywdził innych ludzi, nazywając ich leniami, każąc im przestać zajmować się i skupiać się na sobie, być skoncentrowanym na sobie. Bo czasami tak mamy, że mamy lekkość w sądach i w ocenach, a tam po drugiej stronie może być ktoś, kto cierpi i kto nie potrzebuje naszego sądu czy oceny, tylko potrzebuje wyciągniętej ręki. I po to to robimy. Pawle, czego ty potrzebujesz od ludzi? Aż mi się nasuwa świętego spokoju, ale nie, ja myślę, że na pewno jakiejś empatii też, no tutaj nie mam jakichś wygórowanych oczekiwań, ale fajnie, żeby mnie nie stygmatyzowano. Stygmatyzowano cię? No akurat robiły to kobiety, no nie chcę tutaj jakoś tak w ten deseń iść, ale no bywało, że to one mówiły, no wiesz, że ja chcę mieć normalnego faceta, normalne dzieci, no nie będziemy dłużej razem, nie? I tutaj to było takie trochę smutne, że no przyjaciół mam bardzo takich, no i lojalnych, i prawdziwych, i tutaj z tej strony jakby tej stygmatyzacji nigdy nie było. Nikt nigdy nie dał mi po oczach, że jestem wariatem, że nie wiem, trafiam znowu do szpitala, to nie wiem, że czegoś mi nie mówić, że ja coś zrobię nie tak z tą informacją, czy że ja, nie wiem, nie nadaję się do pewnych rzeczy, natomiast niestety robiły to kobiety. I to tak wyglądało, że te doświadczenia, oczywiście ja na własne życzenie też nie powiem, bo jestem trudny w związku, ale to one dosyć często odwracały się po prostu napięcie i mam tą trudność, żeby powiedzieć, no bo że jeżeli ja zaczynam jakiś związek, no to muszę jednak powiedzieć, żeby być fair, no słuchaj, no ale ja mam coś takiego. No i no oczywiście te dziewczyny sobie myślą, no kurczę, chory psychicznie, no to jak tu z kimś takim być, no one lubią wtedy się wycofać, albo jak to trwa jakiś czas, prawda, jakiś tam układ, to no to właśnie tak powiedzieć, że no nie, ale to nie będziemy razem, ale wiesz, że my nigdy nie będziemy razem. No jesteśmy jakiś czas, ale no ale wiesz, że my nigdy nie będziemy razem, prawda? No to jest trochę smutne. To bardzo bym chciał takiego trochę, takiej wyrozumiałości, może już bez przesady z tą empatią, ale trochę wyrozumiałości może, no. Litości. Czy choroba ta jest do okiełznania? Nie, no jak najbardziej tak. Ja teraz uczę się cały czas zapobiegać temu, bo naprawdę mam wrażenie, że jestem w dobrej formie, że oczywiście ja strasznie doceniam być przy zdrowych zmysłach, że ja uważam, że właśnie ta dobra forma nie wiadomo jak długo będzie trwała, także staram się maksymalnie jak tą cytrynę wyciskać, prawda, żeby robić co mogę robić, bo już za miesiąc, za tydzień, za dwa może tak źle się podziać, że będę miał pozarywane noce i nie będę potrafił temu zapobiec, bo to naprawdę bardzo trudno to robić. No, ale ta choroba z drugiej strony też jest bardzo atrakcyjna, ona jest taka podchwytliwa, to jest tak, że jak się wszystko już udaje, naprawdę wszystko idzie jak spłatka. Choroba artystów. No powiedzmy, i to jest też taki numer, że jak już tak wszystko idzie jak spłatka, to nagle gdzieś tam jest to wahnięcie, jedna noc zerwana euforia, druga noc podekscytowanie. I nawet się nie obejrzę, jestem już w szpitalu i Maciek, tak jak który jesteśmy teraz w radiu, tak przychodzi do mnie z pizzą do szpitala, prawda? Także tak to wygląda. I także, no ja... I wtedy zastanawiacie się, po której stronie szyby jest ten świat. Tak, po której stronie krat w tym momencie jestem. Czy na pewno po właściwej, prawda? Ale nie, no ja już właśnie staram się rozróżniać tą stronę krat, że... Cieszę się, że teraz jestem po właściwej stronie krat i właśnie jestem poza murami szpitala, natomiast jeżeli będzie trzeba, no mam tą gotowość i też no może nawet odwagę iść tam, jeżeli będzie trzeba, będzie taka potrzeba, ale tak jak mówię, no z tą chorobą no jest z jednej strony atrakcyjna, ale no zapobieganie to jest chyba podstawa, to jest jedyne, co mogę robić. To ja wiem, że to jest przewlekłe i to trwa już tyle lat, że to się jeszcze pewnie powtórzy, ale staram się zapobiegać jak potrafię, prawda? Maciek, Paweł, masz taki poetycki sposób mówienia, jak to poeta. Powiedziałeś, doceniam bycie przy zdrowych zmysłach. To jest takie powiedzenie, och, zobaczymy, czy jestem przy zdrowych zmysłach. Z tej perspektywy brzmi to zupełnie inaczej i docenia się to pojęcie bycie przy zdrowych zmysłach. Tak patrzę na Maćka i Anetę, jakby nabierało nowego znaczenia. wartości. No tak, bo my właśnie nie doceniamy na przykład trzeźwego umysłu i to, co powiedział Paweł, jest jak najbardziej uzasadnione, bo ja na jedną rzecz zwrócę uwagę, bo tutaj trochę o tej stygmatyzacji mówimy. Paweł wszedł w ten relacyjny jakby tutaj wątek, który oczywiście jest, no to jest jego doświadczenie, więc to jest jego prawda. Natomiast ja zwracam uwagę na to, że bardzo często ta stygmatyzacja, bo ja mam w swoim otoczeniu takie przypadki, na przykład mojej koleżanki, która była bardzo zdolna, czy była, jest świetną graficzką, bardzo zdolną, po epizodzie półrocznego pobytu w szpitalu i chorobie depresji, straciła pracę i żadnej innej nie rozpoczęła, bo na pytanie, o, tu pani była w szpitalu, no tak, a na co tam pani chorowała? No, w szpitalu byłam psychiatrycznym, byłam chora na depresję i już później te propozycje nie przychodzą. I ty mówiłaś o tym okiełznaniu jeszcze, Agnieszko, więc ja powiem z mojej perspektywy, może to głupio brzmi, ale pracodawcy, bo ja jestem pracodawcą Pawła w jakimś tam stopniu, więc my nauczyliśmy się funkcjonować bardzo dobrze. Pomimo tego, że mamy już kilka tych hospitalizacji za sobą, w sensie odwożenie Pawła i przynoszenie pizzy było parę razy. Natomiast później jest wyjście Pawła. Jest na przykład trasa z filmem po drugiej stronie dnia, gdzie my potrzebujemy Pawła do tego, żeby była treściwa rozmowa eksperta przez doświadczenie, czyli asystenta zdrowienia. I Paweł nauczył się chorować. I to jest jego wielki sukces. Paweł nauczył się chorować, wie kiedy do tego szpitala pójść. Ostatni pobyt był bardzo krótki. Uchwyciliśmy to jakoś wspólnie, że tam się coś dzieje. Paweł ma do mnie zaufanie. Ale dzięki temu możliwa jest nasza współpraca na polu zawodowym, która, no tak jakby ktoś złamał nogę, no to poleży w łóżku 3 tygodnie i wróci do pracy. Nie stygmatyzujemy ludzi ze złamanymi nogami, prawda? No nie. Więc ale może nie stygmatyzujmy ludzi, no właśnie, którzy mają bo tu można bardzo, bardzo analogiczne podejście zastosować. No Paweł pokryzysuje trochę, pobędzie w tym szpitalu, ale wyjdzie i on mi sam powie, wiesz co, jeszcze nie, ale tak za tydzień mógłbym pojechać z tobą z filmem i coś powiedzieć. Ja mówię, Pawełku, no dobrze. I to my tych cykli przeszliśmy kilka. No i to by była, widzisz, ja lubię mówić o sztuce, którą uprawiam, że lubię, kiedy sztuka jest po coś i kiedy w sztuce dzieje się coś naprawdę. Ja bym chciał, żeby sztuka była po coś i chciałbym, żeby ten spektakl był również po to, żeby na przykład pracodawcy zrozumieli, że ale też, żeby państwo, tworząc system zatrudniania osób, żeby zrozumiało, że rehabilitacja przez pracę jest najwyższą formą rehabilitacji społecznej i że lepiej jest dać miejsca pracy, nawet takie, gdzie ktoś będzie musiał raz na rok, na parę tygodni udać się pokryzysować do szpitala i że to jest lepsze niż renta, oderwanie tego człowieka od rynku pracy i wpędzenie go w bezczynność, która jest niestety jakimś tam bodźcem do wejścia w kolejny kryzys. Aneto, a ty co byś chciała jeszcze powiedzieć przez te plakaty, analogicznie do tego, co powiedział Maciek o sztuce teatralnej? Generalnie poruszając w plakatach trudne sprawy i uwrażliwiając społeczeństwo właśnie na nie, chcę zwrócić uwagę na to, że właśnie to marginalizowanie i etykietowanie osób naznaczonych chorobami czy uzależnieniami jest wciąż bardzo silne, na co ja osobiście nie mam zgody. Dlatego, że etykietując, oceniając, bardzo krzywdzimy. Chciałabym zwrócić uwagę, że jest to bardzo niewłaściwa tendencja, acz bardzo popularna w naszym społeczeństwie. I dlatego ja trochę tak działam, trochę w takim, można powiedzieć, ruchu oporu. Po prostu nie zgadzam się na takie postawy. I plakat jest formą takiej właśnie niezgody, pokazując to, co trudne i to, co bolesne w społeczeństwie. Drodzy Państwo, nie stygmatyzujmy osób w kryzysie psychicznym, bo jakby to powiedział Wojciech Młynarski, który sam jednakowoż zmagał się z chorobą dwubiegunową, jeszcze w zielone gramy i wszystko przed nami. Bardzo wam pięknie dziękuję. Maciej Sikorski. Dziękuję bardzo. Paweł Podgórski. Dziękuję również. Panowie przyjechali do nas prosto z Krakowa i Aneta Kosin, plakacistka, doktor sztuk, która przyjechała do nas z Łodzi. Bardzo pięknie dziękujemy i to jest jeszcze ten moment, kiedy możemy zaprosić na wystawę, która właśnie rozpoczęła się, wystawę Głosy z Houston u nas w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Maćku, oddam ci głos na sekundę. No to bardzo króciutko. To są dwie autorki, Aneta Kosin, plakaty i Kamila Kansy, fotografie, sanki, opowieść zimowa. Zapraszamy przez miesiąc najbliższy. Agnieszka Trzeciakiewicz, dziękujemy. Autopromocja. Uwaga teraz, co powiemy? Przed nami niepowtarzalne wydarzenie. Dżem w Trójce. Ten koncert będzie można usłyszeć tylko jeden jedyny raz, wyłącznie na żywo. Dla słuchaczy i słuchaczek mamy zaproszenia już do zdobycia w trójkowych audycjach.